محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ليس لنا كبيرة ولا معصرة. اللهم لا جهنم ذمك معصرة وغنى جهنم لا تركي معصرة. اللهم لا جهنم نكي ذمك معصرة. اللهم لا جهنم تنحي ذمك معصرة. تكبرت يا عالم وغنى جهنم ياد ہے وہ بھی معصرة. وغنى جهنم کر کے بھول گئے وہ بھی معصرة. اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت کرنے ہیں. اللہ ہمارے من کی زندگیوں کو دور فرما. اللہ دن کی دنیا کو آباد فرما. ربی العالم ہماری نگاہوں کو پاک فرما. دنوں کو صاف فرما. سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے اشتیاقی ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ان سے اپنے ذکر کو جاری فرما. روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی موٹی موٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. پروردگار عالم ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما. عمل میں برکتیں پیدا فرما. کاموں میں برکتیں پیدا فرما. اللہ ہمارے فیصلوں میں برکتیں پیدا فرما. اللہ جسم میں برکتیں پیدا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اللہ میں غموں اور پریشانیوں کو دور فرما. اللہ دونوں گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما. مرضوں سے محفوظ فرما. جان مال کی حفاظت فرما. عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ جو لوگ اولاد نبینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نبینہ عطا فرما. اللہ جب صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا. فرما بردار بنا. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچے ہم کو مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے پروردگار عالم اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. کبھی بھی اپنے گھر سے دور نہ فرما. در در کے دل کے کھانے سے محفوظ فرما. اے کریم پروردگار آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا. یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اور یا بھی اسی در پہ جھکے. ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے. اے پروردگار عالم ہمیں اپنے در سے عطا فرما. در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ ہم نے اس دنیا میں فقیر کو دیکھا. اسے ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے. دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ہمارا ہے. اے پروردگار عالم ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دیجیے گا. دھکے نہ کر دیجیے گا. دور نہ کر دیجیے گا. اے پروردگار عالم ہمارا تو آپ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں. اے میرے مولا اگر کوئی شخص منزل سے نکل کر جہنم میں چلا جائے اس پر تو کوئی حسرت نہیں. حسرت تو اس پر ہوگی. تو پیدا ہوا مسلمان ماں باپ کے گھر انہوں نے اس کو قرآن کا حافظ بنایا. دین کا عالم بنایا. نمازی بنایا. اور پھر آپ نے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا. اللہ اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ شکی اور کون ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں شکی ہونے سے بچا لیجیے. بدبخت ہونے سے بچا لیجیے. اے میرے مولا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو آپ سے مانگتے ہوئے دیکھا. اللہ میرے والد بھی آپ کے در کے منتے ہیں. ماں باپ بھی آپ کے در کی منتی ہیں. میرے مولا میرے دادا بھی آپ کے در کے منتے تھے. نانا بھی آپ کے در کے منتے تھے. اللہ ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں. تم نے اس دنیا میں دیکھا جو نسلی غلام ہوں لوگ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے. آزادی کا معاملہ کر دیجیے. رب کریم ہم دنیا میں اس لفظ میں پیدا ہوئے آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کرتے. سکے. اللہ بہت حضرت ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وہ دعا کہا, ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے وہ نہیں کہا. اللہ کل قیامت کے دن ان کا دیدار عطا فرما, ان کے آپ کو قصر کا جام عطا فرما, اللہ ان کی شفاعت عطا فرما, ان کے قدموں کے لیے جگہ عطا فرما. اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے. میرے مولا اگر آپ نے ہمیں وہاں اندھا کھڑا کر دیا, اللہ ہم کو بھی اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اللہ ہمیں دونوں میں رونے سے بچا لینا. اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرما. اے پروردگار عالم ہم آپ کے ناز نثر و صلے والے بندے ہیں. اللہ ہم سے تو چند کلو کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا, کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے. اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے. میرے مولا قیامت کے دن بہت سخت دن ہوگا, اللہ سست انبیاء بھی چلا رہے ہوں گے, سورج بھی تو اکڑے میں آ گیا ہوگا. اللہ اگر آپ نے ہمارا حساب کتاب کھول لیا, عمل تو ہمارے پاس ہے نہیں, اللہ جہنم ہمارے ٹھکانا بن جائے گی. اللہ ہمیں حساب کتاب سے محفوظ کرنا, بنا حساب کتاب جنت عطا فرما. رب کریم ہمارا حال اس چلانے کی مانند ہے جس نے کہا اللہ میری مغفرت کر دیجیے. اللہ اگر مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت کر دیجیے. اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں اے میرے مولا ہماری مغفرت کر دیجیے, اللہ مغفرت کر دیجیے. اللہ اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں نے مغفرت نہیں کرنی, اللہ پھر بھی مغفرت کر دیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, اللہ راضی ہو جائیے. اللہ اگر آپ نے راضی نہیں ہونا میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے. اے میرے مولا آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو کہا کون عالم و قول النبینا, ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا, نرمی کا معاملہ کرنا. اللہ وہ شخص جو آپ کو گمراہ کہتا تھا آپ اس سے نرمی کا معاملہ کرنے کا فرماتے ہیں. اے میرے مولا یہ تو مجمع یہاں موجود ہے, اللہ یہ تو دن میں پانچ مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العلیٰ کہتا ہے. اے میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے. اے میرے مولا اس مجمع پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ بہت دور سے آئے ہیں, کوئی دیر سے آئے ہیں, اللہ آپ کے سر پر حاضر ہے. اللہ ایک نظر اپنی محبت کی آج ڈال دیجئے, اللہ ایک نظر ڈال دیجئے. اے میرے مولا اس نظر رحمت کی ڈال دیجئے, ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ سے رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی تو ہماری زندگی کا بڑا پار ہو جائے گا. اے پروردگار عالم آج تو نوجوان کو ان کی معافی مانگ رہا ہے, اللہ مان جائیے معاف کر دیجیے. اے میرے مولا اگر آپ معافی نہ دی اللہ شیطان بھٹکائے گا, مسلم لگائے گا, اللہ جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اے میرے مولا اس مجمع کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے, جو اپنے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے. اے میرے مولا آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے, اللہ ان سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں. اے میرے مولا مان جائیے, اللہ مان جائیے. اے میرے مولا اس مجمع میں کتنے معصوم بچے اپنے ہاتھ اٹھا رہتے ہیں, اللہ ان بچوں کی معصومیت کے خاطر واسطہ دیتے ہیں. اے میرے مولا مان جائیے. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں کھڑے ہوں گے, وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے, آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے. اے میں پروردگار عالم ہمارے عمل تو اس قابل نہیں, اللہ ہماری نیکی حضرت بھی نہیں, مگر اللہ بڑی حضرت ہے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں. کل قیامت کے دن جب کھڑے ہو آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائے, ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائے. اے پروردگار عالم ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کروا. اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما, سجدے کا سلوک نصیب فرما, قرآن مجید پڑھنے کا لطف عطا فرما, آج کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما, ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما, اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے کرم کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اے پروردگار عالم حاضرین کے حسد سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، صرف پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، اے بزرگ اے میرے مولا دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اے میرے مولا ہمارے حضرت جی کا سایہ ہمارے سروں پہ تازہ قائم فرما، اللہ نے ان کی قدر جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا ہماری طرف سے ہمارے اندر صبح ترین اجر و فضل عطا فرما، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے میرے مولا اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہاں کے اساتذہ طلباء کو اپنے نیک مقربین لوگوں میں شامل فرما، اے میرے مولا انتظام کے لیے جن لوگوں نے انتظام انسان کے جن لوگوں نے حصہ لیا، اللہ تمام کے دنوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اے میرے مولا ان خدمت والوں کو قبول کر لیجیے، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ آزادی کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، اے میرے مولا جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، اے میرے مولا دور بیٹھے جو عورتیں ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا اگر عورتیں چل کر کہیں چلی جائیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتی ہیں، اللہ یہ عورتیں آپ کے در پہ آئی بیٹھی ہیں، اللہ یہ جائے تو کہاں جائے، مانگے تو کس سے مانگے، کہیں تو کس سے کہیں، اللہ آپ سینوں سے بھید جاننے والے ہیں، اللہ تمام حاضرین مجلس کے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے میرے مولا ہمارے عزیز سارے مشاہد رشتے دار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کے آپ نے مغفرت کر دی خود کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اے میرے مولا ہماری طرف سے ہمارے آقا و سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر و بدل عطا فرما، اللہ ان کو ہم سے خوش فرما، اے میرے مولا کل قیامت کی دن اگر ان سے ملاقات ہو اللہ ان کو ہم سے خوش عطا فرما، اللہ ان سے ہمیں ناراض نہ فرما، اے میرے مولا بہت ڈر لگتا ہے کہیں قیامت کے دن پیارے محبوب کھڑے نہ ہو جائے، تم میرے امتی تم مجھے بتاؤ، میں تو ساری رات سجدے میں سر رکھ کے امتی امتی کرتا رہا، پھر تم نے میری سنتوں پہ عمل نہ کیا، میری سنتوں کو تصدیق کرنے پر پروردگار عالم سجدے تو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مقروعات شریعت مقروعات تبدیلیہ والا، اے میرے مولا آئے ان مجلس کے جو دنوں کی نیک مرادیں ہیں جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ماننا چاہیے تھا نہیں مان سکے وہ بھی عطا فرما، اے میرے مولا ہماری آنے والی زندگی کو گزرے ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، اللہ آنے والے دنوں کو گزرے ہوئے دنوں سے بہتر فرما، اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا یہ توقع رکھتے ہیں ان کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ثم علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا